Teraz, proszę Państwa, będzie wielki przebój podziemia Lofix. Chciałbym kupić buty marki Sofix. Dobry sound, zajebisty. Dobry, dobry. Bracie, siostry, będzie napierdalał, kurwa, DJ Lipa, razie ze mną, kurwa, tutaj, doktor Rini, kurwa, na pierdolę. Na mikrofonie, ja będę tu napierdalał, was to wszystkie, chcę wszystkie głowy. Będę napierdalał, wszystko, ale mocno, ale. I Radziex, wreszcie w końcu przywiezie mi ten lobby. Buty marki Sofix. Ja bym nie zatańczę i pary razu, ale klaszcza kosztuje 3000 baksów. Nic to, ale to przecie na lobbyście. Będzie mi się żyło, ale to się. Będę siedział i robił fiksy, fiksy. Buty jest Sofix. Lofix, hej, hej, hej. Lofix, hej, hej, hej. Lofix, hej, hej, hej. Lofix, hej, hej, hej. Lofix, hej, hej, hej. Dzisiaj lipa, lipa. Nikt nie ma tego Lofixu, to nie ma Sofixu. To nie ma Lofixu, nikt nie ma. To lipa, no, nikt już nie produkuje. Na się to czuje albo źle produkuje. Dlatego mam 2000 głów. Ja pierdolę, co się dzieje. A jeden na ścianie. Co to się stanie, zaraz jak spadnie. To ładnie albo fajnie. Albo ładnie. Hej, hej, co w tańcu będzie show. Hej, hej, hej, hej, hej. Stać, to co się stało, tak i parę relaksów. Nowe trzaski, 3000 baksów. Wiele starzy spało się z tego. Może dużego, może małego. Tyle czasu mogłem stracić. Lofix, Lofix na zawsze. Zawsze jak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Bo DJ Grzesiek nie poradził sobie. DJ Grzesiek, poradź sobie. Nie powiem, nie poradź ani sobie. Albo ta głowa opowie. DJ Lipa. Ale tylko wtedy, gdy się dowie z ortopedii albo z innej topedii. Ale to wtedy musiałby obejrzeć te komedii. Albo 3, albo 4, albo 5. Nie wiem, co się dzieje. Napierdala XMO. XMO. Ja wiedziałem, że tak będzie. Sam nie wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. On wiedział, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Skłamałem. Skłamałem. Skłamałem. Skłamałem. Skłamałem. Lofix. Lofix. Lofix. Wiedziałem, że tak będzie. Lofix. Lofix. Wiedziałem, że tak będzie. Lofix. Wiedziałem, że tak będzie. Lofix. Hej,